کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربط عالم ہے تو۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر۔ جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا بتا دے، میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر۔ جو دلوں میں نور کر دے، وہی روشنی عطا کر۔ میری زندگی میں یا میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق منزل کی ہما ہمی عطا کر۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جوتیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یارا بھری انجمن میں رہ کر، نہ ہوں آشنا کسی سے، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر۔ مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، میرے قلب کو وہ فیضِ دریا عرفی عطا کر۔ جو دلوں میں نور کر دے، وہی روشنی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر۔ مجھے زندگی میں یا رب